इसमें दो प्रकार इसका अवतर दो प्रकार का मानते हैं। कुछ ऐसे आचार्य हैं जो ऐसा मानते हैं कि मत कर्म त्रिन जो कहा है ना, मत कर्म त्रिन मत परमो, तो मत शब्द का क्या अर्थ भगवान को अभिष्ट है? अरे मत माने मुस्त, पर भगवान वो जो है मत शब्द से क्या अर्थ रखते हैं? क्यों? क्योंकि मत शब्द के विषय में संदेह इसलिए होता है कि वह निराकार स्वरूप को मानते हैं कि साकार स्वरूप को लेते हैं। वहां तो कह दिया पहले, क्योंकि दोनों के विषय में मत शब्द का प्रयोग पहले हो चुका है। बहु नाम जन्म मंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सम्मिति समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसा भी आया है। और ये विश्व रूप के विषय में भी आ गया कि नाहम वेदेन न तपसा, तो विश्व रूप के विषय में भी अहम का प्रयोग हुआ है। मतलब साकार रूप के विषय में भी अहम का प्रयोग भगवान ने किया है और आपने निराकार स्वरूप के विषय में भी अहम का प्रयोग किया। तो मत शब्द से भगवान जो है वह साकार को यहां पर इतना जो है वह गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि निराकार वाले को गारंटी के साथ बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसा भाष्यकार भगवान ऐसा मानते हैं कि द्वितीय अध्याय से लेकर के यहां तक जगह जगह जगह जगह हम देखेंगे तो जैसे त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन इत्यादि, या द्वितीय अध्याय में देखिए यावन अर्थ उत्पान सर्वत संप्रदोदति तावान सर्वेषु भूतेषु ब्राह्मणस्य विजानत यस्वात्मरित्रेव आत्मतृप्त मानव आत्मनेव च संतुष्ट तत्स कार्यम न विद्यते। ऐसे जो है जो वाक्य आए हैं नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चैव सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ इत्यादि करके ज्ञान का ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन न ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते इत्यादि। ज्ञान की महिमा बहुत जबरदस्त है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। गच्छन्ति नरा कैसे गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशाह इत्यादि के द्वारा कहते हैं। तो ये जो प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ है, भक्तों में भी प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ सच हम प्रिय है, तो ये जो है ये बात जो आई है। और इधर क्या है कि ये तो शुरू से कहते आए हैं भगवान, तो जब कहते आए हैं तो निराकार स्वरूप के विषय कहते हैं, है कि नहीं? और इसके पीछे जो है वह आया कौन? साकार स्वरूप आया विश्वरूप। अरे विश्वरूप और चतुर्भुज रूप यही तो आया, तो यहां तो साकार स्वरूप आया। और साकार स्वरूप जिस अध्याय में कहा उसके अंत में कह दिया मत कर्म निर मत कर्म मत भक्त मामेति। अब मामेति जो कह दिया तो यहां पर मन में ये शंका होती है कि बात दोनों भगवान जब कहते हैं, अर्जुन के मन में ये है कि दोनों बात भगवान कहते हैं तो दोनों का विरोध तो नहीं माना जा सकता, भगवान तो दोनों का साधन करते हैं तो दोनों अपने जगह ठीक है। पर इसमें क्या है कि साधन दृष्टि से उत्कृष्ट कौन है? हमेशा व्यक्ति ये सोचता है ये जैसे दोनों की महिमा कह दिया तो साधन दृष्टि से उत्कृष्टता किसकी है? जैसे कोई कहे कि भाई बहुत लोग पूछते हैं कि नाम की उत्कृष्टता है कि योग की उत्कृष्टता है, जो निरंतर नाम जप करने के लिए कहते हैं तो वो साधन उत्कृष्ट साधन माना जाए या यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इसको उत्कृष्ट साधन माना जाए। और कहीं कहीं इस प्रकार का प्रश्न जो है वो बहुत जटिल हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर भी भगवान के लिए बहुत जटिल हो जाएगा। कैसे कि जैसे मान लो कोई बच्चा है और बच्चा अपने पिता से पूछे कि पिताजी आप मुझे ज्यादा मानते हैं कि माता को ज्यादा मानते हैं? अपने पिता से पूछे कि आप मुझको ज्यादा मानते हैं कि माता को ज्यादा मानते हैं, तो पिता क्या बोलेगा? पिता को तो यही बोलना पड़ेगा कि तुमको मैं ज्यादा मानता हूं, भले ही जो है वह अपने पत्नी को अपना अति अंतरंग मानता है, इसमें कोई संशय नहीं, पर वह बोलेगा क्या? बोलना तो उसे पड़ेगा कि मुझे जो है वो तुमको ज्यादा मान। इसी प्रकार भगवान का उत्तर भी यहां बड़ा विलक्षण है। भगवान उत्तर जो आगे देंगे वो क्या देंगे कि हां सगुण जो इस प्रकार से जो सगुण साकार रूप जिसको हमने कहा मत करते ऐसा यदि करता है तो वो जो है क्या है योग वित्तम है, वो क्या है वो आगे आएगा ना, कहते युक्त तमा मता है? तो कहते अच्छा वह युक्त तम है यदि साकार भक्त तो निराकार वाला क्या है? अरे कहते वो तो मुझे प्राप्त कर दिया है उसको क्या पता है। ऐसे पिता कहे बच्चे को तुम बहुत प्रिय हो, कहे माता तो अपना स्वरूप है उसको क्या कहें, उसको क्या कहें, उसके विषय में ये सब नहीं कहा जाता। तो इसी प्रकार यहां उत्तर में भी बड़ी विलक्षणता है। तो यहां पर भाष्यकार भगवान जो अवतरण लेंगे वह इसके रूप में, और मेरा ख्याल है मधुसूदन जी ने जो अवतरण लिया होगा वो मत शब्द को ही लेकर के शंका उठाया होगा है, मत शब्द पर ही जो है इस प्रकार का अर्जुन को शंका है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ ये ध्यान में आ गया कि नहीं? दोनों में अंतर हो गया ना, इसमें तो केवल मत शब्द को लेकर के शंका है और भाष्यकार भगवान की जो दृष्टि है उसमें मत शब्द को लेकर के शंका नहीं है, दोनों कही गई है उपासना, पिछले में साकार की कही गई है और उसके पहले निराकार की बात आई है, तो दोनों बातें तो ठीक हैं, पर दोनों में जो है युक्ततम क्या है, दोनों में ऐसा मेरे लिए साधन कौन सा है कि जिसको हम पकड़ लें और आगे चले। जैसे कहते हमारे लिए आप बताते हैं ये शास्त्र में कहा गया, ये शास्त्र में कहा गया, ये शास्त्र में कहा, आप हमको एक निश्चित करके बता दोगे ये तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो जब ये बात आ जाती है तब अधिकारी परख हो जाता है, एक अधिकारी के लिए युक्ततम, तब ये श्लोक का सामंजस्य बन जाता है कि आरुरुक्षर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते और योगारूढ़स्य तस्यैव कारण मुख्य। आरुरुक्षु है तो उसके लिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ साधन, और आरूढ़ हो गया तो उसके लिए सम ही सर्वश्रेष्ठ साधन होगा। तो ये दोनों का सामंजस्य अधिकारी दृष्टि से बन जाता है। अब भाष्य में हम लोग देखें, आनंद गिरी तो अभी आएगा ना, पहले तदेवं भगवतो विश्वरूपस्य सर्वात्मना सर्वज्ञस्य सर्वेश्वरस्य मत कर्म कृत इत्यादि न्यायेन क्रम मुक्ति फलम अभिध्यानम अभिबद्धता तत्पद वाच्यो अर्थो व्यवस्थापित। यहां से इसको लगाइए, देखो मैं बताता हूं। तत्पद वाच्य यहां पर सातवें अध्याय से तत्पद का विचार चल रहा है, छठे अध्याय तक त्वम पदार्थ का शोधन हो गया और तत्पदार्थ का शोधन चल रहा है सातवें अध्याय से, तो सातवें से ग्यारहवें तक तत्पद वाच्य कहा गया है, समझे ना, और बारहवें में उसको शुद्ध करें। पहले वाच्यार्थ बताया जाएगा ना, तो फिर लक्षार्थ आएगा, तो यहां तक वाच्यार्थ कहा गया, इसलिए यहां सब तक सब सगुण परक है। यहां पर वाच्यार्थ कहा गया और उसको सगुण परक कहा गया, इसलिए भक्ति का सारा इसी में आ गया। तो आनंद गिरी कहते हैं कि अभिध्यानम अभिबद्धता तत्पद वाच्यो अर्थो व्यवस्थापित। ये अभिध्यान के कथन करते हुए भगवान के द्वारा तत्पद वाच्य अर्थ यहां व्यवस्थापित कर दिया गया। अब वो क्या है तत्पद वाच्यार्थ, तो वही भगवतो विश्वरूपस्य सर्वात्मना सर्वज्ञस्य सर्वेश्वरस्य। तत्पद वाच्य तो परमेश्वर हुआ ना, वही है विश्वरूप सर्वात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर। अब उसका मत कृत इत्यादि न्यायेन क्रम मुक्ति फलम, हमेशा क्या है कि जब भी आप वाच्यार्थ को पकड़ेंगे तो क्रम से फल होगा, लक्षार्थ में फल जाएगा। वाच्यार्थ का फल किस में जाएगा, लक्षार्थ। हम सविशेष को पकड़ते हैं तो निर्विशेष में पहुंचने के, क्योंकि लक्ष्य है निर्विशेष। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया कि जो सविशेष है वह सविशेष जिस समय है उस समय भी वह उसका स्वरूप निर्विशेष है। सविशेषत्व तो उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा है, लेकिन निर्विशेष को हमारी बुद्धि सीधे नहीं पकड़ पाती, तो सविशेष को पकड़ करके हम निर्विशेष में चले जाते हैं। तो सविशेष इसीलिए अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों का लक्ष्य एक ही माना मुक्ति, पर अपर ब्रह्म में क्रम से होता है। अपर ब्रह्म को जो हमने पकड़ा तो पहले वाच्यार्थ आ गया, तो वाच्यार्थ को पकड़ लिया तो वाच्यार्थ से फिर लक्षार्थ में चले गए हम, क्योंकि वो वाच्यार्थ का जो स्वरूप होगा वह लक्षार्थ है। वाक्यार्थ का जो स्वरूप है वह लक्षार्थ है। तो इसी बात को यहां पर आनंद गिरी ध्वनित कर रहे हैं कि ये जो है वह मत कृत इत्यादि न्याय से क्रम मुक्ति फल है। क्रम मुक्ति फल यानी जो है वाक्यार्थ को पकड़ करके लक्षार्थ, लक्षार्थ में जो है वह मुख्य मुक्ति है और वाच्यार्थ के माध्यम से आप गए तो क्रम मुक्ति हो गई। अथवा और स्थूल दृष्टि से देखिए तो भगवान की जैसे वैदिक वाङ्मय में देखिए तो हिरण्यगर्भ को प्राप्त करके विदेह मुक्तता है ना, अथवा जो है तद्देवता को प्राप्त करके और विदेह मुक्तता। फिर तो इसी बात को ध्वनित करने के लिए कहते हैं क्रम मुक्ति फलम अभिध्यानम अभिबद्धता तत्पद वाच्यो अर्थो व्यवस्थित व्यवस्थापित। यहाँ तत्पद वाच्य अर्थ व्यवस्थापित किया क्योंकि लक्ष्य वो नहीं है, लक्ष्य तो है मुक्ति है ना, तो वही मुक्ति फलम मुक्ति फल अभिध्यान को जो है कथन करते हुए, पर इस न्याय से हो जाएगा क्रम मुक्ति अभिध्यानम अभिबद्धता। अभिबद्धता ही तो इस क्रिया का कर्ता बनेगा ना। अभिध्यानम देखिए माने इसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, समझे आपके नहीं, सविशेष के माध्यम से निर्विशेष को हम प्राप्त कर लेंगे। ये टीकाकार को इसलिए करना पड़ता है कि यहाँ पर निर्धारित पहले कर किया जा चुका है कि गीता शास्त्र का लक्ष्य निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति है। अब यहाँ सविशेष के विषय में कह करके मामेति कह दिया, तो मामेति कह दिया तो सविशेष को प्राप्त करेगा कि निर्विशेष को प्राप्त करेगा, तो कहते सविशेष के माध्यम से निर्विशेष, ध्यान में आया ना, मामेति जो कह दिया तो ये जो है इसे सीधे अर्थ जाता है ना सविशेष को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसमें सविशेष रूप में भगवान है, चतुर्भुज रूप में खड़े होकर के बोल रहे हैं, तो सविशेष तो इस गीता शास्त्र का लक्ष्य निर्विशेष में कैसे जाएगा, तो सविशेष के माध्यम से निर्विशेष की क्रम मुक्ति रूपी फल इसमें सविशेष सद्यो मुक्ति मतलब ये है कि निर्विशेष स्वरूप में पहुंच, तो दोनों प्रकार से हो जाता है। यहीं पर भगवान को सविशेष से भगवान के स्वरूप को निर्विशेष रूप में लक्षित करके ही मुक्त हो जाएगा, नहीं तो तदलोक में जाकर के मुक्त होगा, ये दोनों प्रकार का होगा, पर सविशेष के माध्यम से होगा। अपर ब्रह्म पूर्वक जो होता है प्राप्ति वो क्रम मुक्ति है, जो भी अपर ब्रह्म पूर्वक होगा, वैदिक ब्रह्म में तो एक ही है अपर ब्रह्म है, तो अपर ब्रह्म पूर्वक जो मुक्ति है वो क्रम मुक्ति है, और सीधी जो है वह अपर ब्रह्म का साक्षात्कार जो है ये सद्य मुक्ति कितने है, तो यहां हो जाए वहां हो जाए इसमें कोई अंतर, यहां हो गया तो यहीं प्राप्त कर लेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये सब चीजें भी बड़ी जटिल, कभी कभी यहां ज्ञान प्राप्त होने पर भी पूर्व संकल्प जो ज्ञान के आधारभूत पर पूर्व संकल्प है उसके अनुसार एक प्रारब्ध बन जाता है, आधिकारिक पुरुषों में ऐसे होता है, वह ज्ञानी भी होते हैं पर उनका प्रारब्ध आधिकारिक बन जाता है। जैसे क्या है कि जैसे देखो, जैसे मान लो कि ध्रुव तपस्या करने के लिए चला, तो उसमें निमित्त क्या बना, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा जो है वह पद प्राप्त करूंगा कि जिससे बड़ा पद न हो, लेकिन जब भगवत दर्शन हुआ और भगवान ने अपना शंख का स्पर्श कराया उसके कपोल से और उसको जो अनुभूति अंदर उत्पन्न हुई भगवत तत्व की, यूं तक प्रवेश ब्रह्म वाच्य मीमां प्रसुप्तम, तब वो भगवत तत्व का साक्षात्कार कर लिया देखो, पर भगवान ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा संकल्प जिसलिए वो था मेरे जो है वह संपर्क से, इसलिए वो प्रारब्ध बन गया तुम्हारा, तुमको राज्य करना पड़ेगा, उनको राज्य करना पड़ेगा और वो ध्रुव पद प्राप्त करना पड़ेगा, वहां तक तुम्हारा प्रारब्ध है और नित्य ज्ञान में रह करके ये प्रारब्ध है। इसी प्रकार देखो वशिष्ठ इत्यादि की उत्पत्ति क्या है, तो ज्ञानी है पर उनका प्रारब्ध वो है आधिकारिक कोटि की है तो उतना बड़ा प्रारब्ध हो जाता है। ऐसी यहां भी क्या है कि कभी कभी ब्रह्मलोक निमित्त जो है उपासना बन जाती है और उस उपासना में तन्मय होने पर ज्ञान भी हो जाता है तो वो ब्रह्मलोक प्रारब्ध हो जाता है। वो जीवन मुक्त होकर के ब्रह्मलोक में रहेगा, जैसे ब्रह्मा जीवन मुक्त होकर के ब्रह्मलोक में, जैसे यमराज जीवन मुक्त होकर के हम लोक में है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं प्राप्त है, ज्ञान उनको प्राप्त है, आधिकारिक पुरुष है, पर वो पूर्व उनका प्रारब्ध उस कर्म से संबंधित है तो उतना बड़ा वो प्रारब्ध है। वो जब यम का उतना जब कल्प बदल जाएगा तो विदेह मुक्त हो जाएंगे, तब तक वो जीवन मुक्त होकर के रहेंगे। तब कभी कभी जीवन मुक्त होकर के भी ब्रह्मलोक में रहता है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। वो उपासना उसको फल का प्रारब्ध बना देती है और वो ज्ञान उद्भूत हो जाने पर भी जो है वह प्रारब्ध, जैसे ज्ञान उद्भूत होने पर ही ये शरीर गिरता नहीं है, ये गिरता नहीं है। ऐसे उसका क्या है कि वो शरीर जो है वह जीवन मुक्त होकर के उस शरीर में रहेगा ब्रह्मलोक में और ब्रह्म के साथ मुक्त होगा। ये चीजें अंदर की स्थितियों से इसको जब आप मिलाएंगे तभी इसका समाधान बनता है। शास्त्र के शब्द तो एक बात बोल देते हैं सिद्धांत के रूप में, पर उसको अंदर बैठाए बिना वो बात पूरी की पूरी हृदयंगम नहीं हो पाती। नहीं, सद्यो मुक्ति माने तुरंत मुक्ति, क्रम मुक्ति माने ब्रह्मलोक जाकर के मुक्ति। अच्छा, तो ये तीन चीज हमने बताया कि दोनों भूमिका में अंतर हुआ ना। मसूदन जी की दृष्टि से मत कर्म इसी पर विशेष जोर है, भाष्यकार भगवान की दृष्टि से कि जो निर्गुण का सुनता हुआ चला आ रहा, और इधर भगवान ने कह दिया मत कर्म की। तो वस्तुतः जो है हमारे, अब दोनों बातें तो ठीक हैं, भगवान की कही हुई बात तो अलिप्त वो छूटी तो नहीं हो सकती, पर इसमें कौन सी जो है योग्यतम है हमारी कि जिस पर हम आरूढ़ हो जाए, ये अर्जुन की जिज्ञासा है। और दूसरे कोई कोई टीकाकार लेते हैं कि जैसे ये तत्पदार्थ का शोधन चल रहा है तो बाच्यार्थ वहां तक समाप्त हो गया है, अब ये लक्षार्थ यहां पर ले आना है और उसका जो है वह साधन को धारण करने वाले की पहचान करानी है। इसलिए इसमें जो भक्त आएगा इसको आप देखेंगे कि वो ज्ञानी भक्त भी इसमें आ जाएगा। बारहवें अध्याय में जो आएगा सब लक्षण आपको ज्ञानी भक्त के, ज्ञानी भक्त का लक्षण, क्योंकि यहां पर जहां शोधन हो जाएगा ना तो शोधन हो जाएगा तो निर्विशेष हो जाएगा, और निर्विशेष हो जाएगा तो इधर सन्यासी हो जाएगा, लक्ष्य निर्विशेष हो गया तो इधर सन्यासी हो जाएगा। हाँ, जो तत्पदार्थ वाच्यार्थ है वहां तो वाच्यार्थ है और इसमें तत्पदार्थ लक्ष्यार्थ आ जाएगा। इसलिए इसको जो आप देखेंगे तो भक्त का लक्षण इसमें जो है उसमें आप ज्ञानी भक्त और जो है इस भक्त में कोई अंतर आप नहीं पाएंगे, ये कई प्रकार का लक्षण मिलेगा आपको। और वह सन्यासी में घटने वाला लक्षण है, आप जब आएगा प्रसंग तो हम बताएंगे। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण है, ये बारहवां अध्याय यहां लक्षार्थ जो है वह को ले आकर के जो है वह केंद्रित करेंगे और फिर तेरहवें में जो है वह उसको एकत्व का प्रकरण आ जाएगा। तुम का शोधन हो गया, यहां तत् का शोधन हो जाएगा बारहवें में, और तत् का शोधन हो करके फिर असी आ जाएगा तत्वम असी। तेरहवें में जो है वह सीधे कर रही क्षेत्र मान वृद्धि करके जो है एकत्व कर देंगे, वहां से वो प्रकरण चला जाएगा। तो जो यहां शोधन का क्रम मानते हुए यहां तक, इसीलिए उपासना यानी ईश्वर तत्पदार्थ वाच्यार्थ है इसलिए यहां तक उपासना हो गई, यहां तक उपासना का प्रकरण हो। सातवें से यहां तक तत्पदार्थ वाच्य जब कहा तो उसके उपासना का संबंध बन गया। और वहां देखो इसको प्रकरण को ध्यान में रखिएगा, और उधर छठे अध्याय में देखो शोधन किया था, तुम पदार्थ का शोधन किया, उसमें योग दर्शन पूरा ले लिया। तुम पदार्थ के शोधन में योग दर्शन ले लिया, पुरुष तत्व में आपको प्रतिष्ठित कर दिया, वहां पर पुरुष तत्व में प्रतिष्ठित कर दिया ना, तो शुद्ध कर दिया, तो योग दर्शन को पूरा का पूरा छठे अध्याय में इसलिए ले लिया उसको, तो उससे शुद्ध हो गया। और आपका बाह्य संबंध जगत संबंध से वहां दूर कर दिया उसको, योगी जो है जगत संबंध से दूर कर दिया, इसीलिए सन्यासी का प्रकरण वहां पर आ जाता है। और इसमें तत्पदार्थ वाच्यार्थ पहले किया, तो तत्पदार्थ का वाच्यार्थ का सदुपयोग किसमें है, उपासना में, इसीलिए ये बीज का उपासना कांड मानते हैं, उसको उपासना कांड मानते हैं। तो ईश्वर का संबंध उपासना से हो गया है, तो उपासना को लेकर के ये प्रकरण यहां तक चला। तो यहां पर सगुण साकार की उपासना आई, अब यहां पर विश्वरूप दिखा दिया, विश्वरूप करके अंत में वो सूत्रभूत एक बहुत ही जबरदस्त श्लोक कर दिया कि मत कर्म कृत मर्म, ये जो है वह ये जो सगुण साकार या निर्गुण निराकार जिस स्वरूप को भी प्राप्त करना हो वो एक बहुत ही व्यवस्थित चीज कर दी। और उसी में जो है वह शोधन कर्म पहले कर दिया, मत कर्म कृत से देखे कर्म शोधन हो गया है, और मत परमा से लक्ष्य शोधन हो गया, और मत भक्त से जो है भाव उपासना का पूरा हो गया, और निर्वैर और सर्वभूतेश समय ये सन्यास हो गया, ये सन्यास है। इन्हें संग्रह सबका देख लीजिए, उसमें ये हो गया सन्यास, क्योंकि ये सन्यासी का ही धर्म है असंगता, और वो तो प्रतिज्ञा करता है सन्यास के समय है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद् व्रतम् मम, मैं आज से जो है व्रत लेता हूं कि कोई हमको कुछ भी करे उसके प्रति हम विपरीत भाव नहीं आने देंगे, निर्भय रहेंगे। तो ये सन्यास हो गया, देखिए ये दोनों हो गया सन्यास है, और पहले में कर्म शुद्धि हो गई ध्यान में है ना, दूसरे में लक्ष्य शुद्धि हो गई, अब उसका लक्ष्य कोई लोक नहीं रहा है, और तीसरे में उपासना पूरी की पूरी आ गई एकाग्रता के लिए। अब ये तीनों स्वयुक्त तो हो गया, सन्यासी हो गया वो, अब वो सन्यासी हो गया तो मां मेती, इसीलिए टीकाकार को खींचना पड़ता है ना है? इस क्रम से वह निर्विशेष को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए आपके 12वें अध्याय में जो आएगा उसको मानते हैं कि ये तत्पदार्थ का शोधन है, और वहां तक तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ है, इसमें लक्ष्यार्थ है, वहां तक वाच्यार्थ था, ये 11वें अध्याय तक वाच्यार्थ था, और ये लक्ष्यार्थ आ जाएगा। और ये देखिए ये उपासना कांड में आ गया है, इसका मतलब शुद्ध जो मोक्षार्थी है उसकी उपासना तत्पदार्थ के लक्ष्यभूत जो तत्व है उसके साथ एकीभूत होने के लिए है। और ज्ञानी भक्त का लक्षण जो ज्ञानी आत्मा वो मैं मतम कहा था, वो ज्ञानी भक्त आपको यही मिलेगा, ज्ञानी भक्त का लक्षण इसी में मिलेगा 12वें अध्याय में। ये संगति एक अंदर बैठा करके रखनी चाहिए, तो सभी टीकाकारों की दृष्टि इसके अंदर आ जाती है। उपासना अंग्रह न होने पर भी अहंग्रह हो जाती है कभी कभी, यहाँ कोई वैदिक उपासना का प्रकरण नहीं चल रहा है, यहाँ पर अहंग्रह न होने पर भी जो है तदाकार चित्त हो जाता है तो तदाकारता को प्राप्त कर लेता है। तो अब हम लोग देख लें इसके अनुसार है, हाँ ये संग वर्जित है और निर्वैर सर्वभूतेषु ये सन्यासी, ये सन्यासी। तो वो सन्यास कब बनेगा कि मत कर्म कृत जब हो जाएगा और मत परम हो जाएगा और मत भक्त हो जाएगा, ये तीनों आपके जीवन में सिद्ध हो जाएंगे तब आपके जीवन में सन्यासित हो जाएंगे। ये तो श्लोक बहुत ही गंभीर अर्थ रखने वाला है। इसको भगवान ने यहाँ पर जो है वह बड़े सूत्र रूप में रखी है, नहीं तो लोग बिल्कुल अलग मान लेते हैं ना, उपासना कांडे अलग है। अरे उपासना कांडे सकाम जो है, देखिए ये गीता में तो ना कर्म योग अलग है, ना जो है वह उपासना योग अलग है, ना ज्ञान योग अलग है, क्योंकि सकाम वाले के लिए तो इसमें कोई स्थिति नहीं है गीता में। गीता का जो कर्म योग है उसका सकामता से किसी प्रकार का संबंध ही नहीं, इसलिए सकाम का तो यहाँ पर प्रश्न नहीं है गीता के अंदर। यहाँ तो प्रश्न उसी का है कि जो निष्काम है उसी के लिए, तो यहाँ का कर्मयोग भी निष्काम के लिए ही है, पूर्ण जो है वह निष्कामता के लिए ही कर्मयोग है, और उपासना कांड भी जो है वह इसी के लिए है, यहाँ पर शोधन के लिए सभी ज्ञान कांड में प्रतिष्ठा है। इसलिए गीता में सकाम के लिए कोई स्थान नहीं, इसीलिए जो वहाँ चार प्रकार के भक्त भी माना है वहाँ पर ऐसा नहीं माना है कि उनको सकाम भक्त नहीं माना है। तो भगवान सकाम में भी दो चीज हो जाती है ना, एक तो जो भगवान को ही पकड़ लिया है, अब उसके सामने कोई समस्या आएगी तो किससे कहेगा, भगवान से कहेगा, वो अलग चीज होती है। और ये तो व्यापार होता है कि हम आपका जो है भजन कर रहे हैं, आप हमारे ये काम करो, और नहीं किया तो हमारे विश्वास ही नहीं है। बहुत लोगों का पत्र मेरे पास आता है, विद्यार्थियों का तो खास करके आता है, युवक वर्ग का, युवक युवतियों का ज्यादा ही आता है कि भगवान पर से हमारा जो है हमारा विश्वास हट गया। क्यों हट गया, हमारा काम नहीं किया तो किस काम का, हमको पाठ नहीं कराया तो भगवान पर से हमारा विश्वास हट गया, हमारे मन की शादी नहीं हुई तो जो है भगवान पर से हमारा विश्वास हट गया, या हमारा कुछ भी काम नहीं करता भगवान तो उसके ऊपर क्या विश्वास करना है ना। इसको भक्त नहीं कहते, ये थोड़ा भक्त होता है, ये भक्त है, ये तो एक व्यापार है। हमने जब किया था तुमने तुम्हारा तुमको हाथ जोड़ा था, तुमने हमारा काम नहीं किया, अब कहीं को हाथ जोड़े हम, इसमें प्रीति की तो गंध नहीं है ना, इसमें प्रीति की गंध ही नहीं। हमने कहा भाई तुम नहीं विश्वास करोगे, तुम नहीं मानोगे भगवान का, तो भगवान का क्या बिगड़ेगा, बिगड़ना है तो तुम्हारा बिगड़ेगा, भगवान का तो नहीं बिगड़ेगा। और देखो भगवान तो इतना उदार है कि तुम जो है भगवान को नहीं मान रहे हो तो भी तुम्हारा स्वास्थ्य चला रहा है, जो भी तुम्हारा स्वास्थ्य चला रहा है वो तो इतना उदार है, जो नहीं मानता है उसको भी जिला रहा है, उसको भी खिला रहा है, उसका भोजन तो नहीं बंद किया उसने, वो तो इतना महान है। पर तुम्हारे न मानने मानने न मानने से क्या होता है, हम मच्छर न माने तो उससे क्या बिगड़ता है। तो ऐसी बात है, तो आजकल लोग इस बात को नहीं समझते, नहीं भक्त, इसलिए द्रौपदी आदि जो है ये भक्त है पर, और भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहते, पर जब अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई भी आधार नहीं दिखा तो किसे कहेगा, वर्ष था उसने तो भक्त पहले है, उसका समस्या को सामने रखना बाकी, तो इसलिए नहीं तो गीता में सकाम भक्त का कोई स्थान नहीं, ये सकाम शास्त्र है ही नहीं, उसके तो तमाम जो है काम आत्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान या विशेष भोलाम भोग ईश्वर गति प्रति है इत्यादि करके कितना निषेध उसको महत्व इसमें नहीं। तो देखिए तो कहा कि द्वितीय प्रभृतिषु अध्यायेषु विभूत्यंतेषु द्वितीय से लेकर के विभूत्यंत माने ग्यारहवें अध्याय के अंत तक परमात्मनो ब्रह्मणो अक्षरस्य विध्वस्त सर्व विशेषणस्य उपासनम उक्तम। भाष्यकार भगवान सीधे जोड़ते हैं कि नहीं? भाष्यकार भगवान कहते हैं यहां तक किसकी उपासना करेंगे? कहा परमात्मा की उपासना करेंगे। कहा किस परमात्मा की उपासना करेंगे? कहा ब्रह्म की उपासना करेंगे। कहा ब्रह्म कौन? अपर ब्रह्म की पर ब्रह्म का अक्षरस्य अक्षर ब्रह्म की उपासना करेंगे। हाँ तो उसका स्वरूप क्या है? विध्वस्त विध्वस्त सर्व विशेषणस्य यानी संपूर्ण जो है विशेषताएं जिसमें समाप्त हो गई हैं ऐसे निर्गुण निराकार की बात। और उसमें हमने बता ही दिया कि ये सब वहां से त्रैगुण्य से लेकर के सब देख लिया सब उसी को कहा गया। थोड़ी टीका देखिए अतिक्रांतेषु तत्तद अध्यायेषु सोपाधिकस्यापि ब्रह्मणो धीयत्वेन प्रतिपादनं कृतम्। अब कहते हैं कि उन अध्यायों में कहीं कहीं सोपाधिक ब्रह्म को भी ध्यान करने की दृष्टि से कहा गया, समझे ना? उपासना का लक्ष्य क्या रहा ये ध्यान दीजिएगा। उपासना तो किया किसकी? निरुपाधिक की। पर उस निरुपाधिक का ध्यान तो नहीं किया जा सकता है, तो आधार किसको ले लिया? सोपाधिक को। तो सोपाधिक को आधार दिया गया। इसी बात को कहते हैं अतिक्रांतेषु ये कहाँ है? ठीक है तो मैं पढ़ रहा हूँ। अरे भाई पहली पंक्ति है हमारे में, ये तो पढ़ दिया था ना पहले ही कि अशोच्यान इत्यादिषु विभूति अध्यायावसानेषु है ना? अरे वो द्वितीय अध्याय से विभूति अध्याय कौन हुआ? यही वहां तक अध्यायेषु मैंने दसवें अध्याय तक, भूत अध्याय माने दसवें अध्याय तक, वहां तक निरुपाधिकस्य ब्राह्मणो गीयत्वेन अनुसंधानम उक्तम। निरुपाधिक ब्रह्म का गेय रूप से अनुसंधान किया गया। इति वृत्तम कीर्तयति इसको पहले कह दिया कि द्वितीय प्रभृति अध्यायेषु विभूत्यंतेषु परमात्मनो ब्रह्मणो अक्षरस्य विध्वस्त सर्व विशेषणस्य उपासनम है। वहां उपासनम उसको किस रूप में ले रहे हैं? टीकाकार गेयत्वेन उपासनम ही भाष्यकार भगवान ने क्या लिया? उपासनम ध्यान में है कि नहीं? लक्ष्य वही रखा ना, लक्ष्य वही रखा। भाष्यकार भगवान ने उपासनम लिया, टीकाकार कहते हैं कि उसकी उपासना कैसी बनेगी? गेयत्वेन है। और भाष्य में उपासनम दिया कि नहीं? अब कहते हैं और अतिक्रांतेषु तत्त्वत अध्यायेषु सोपाधिकस्यापि ब्रह्मणो धीयत्वे। टीकाकार का अर्थ इतने निकालना है कि धीय ब्रह्म उपास्य होता है, एक जो सविशेष होगा वो धीयत्वेन उपास होगा और जो निर्विशेष होगा वो गीयत्वेन होगा। निर्विशेष होगा वो गेयत्वेन होगा और सविशेष होगा वो धीयत्वेन होगा। ये बात भी बीच बीच में यद्यपि प्रतिपादन कृतम सर्वयोगैश्वर्य सर्वज्ञान शक्ति मत सत्वोपाधि ईश्वरस्य तव च उपासनम तत्र तत्र उक्तम। और सर्वयोगैश्वर्य सर्वज्ञान शक्ति मत सत्वोपाधि ईश्वर जो आप हैं ऐसे आपके सविशेष स्वरूप की भी उपासना कही गई। दोनों के लिए भाष्यकार भगवान ने उपासना शब्द का ही प्रयोग किया है, निर्विशेषोपासना और सविशेषोपासना। टीका कारण ने ये आपको जो है ध्यान दिलाया कि निर्विशेषोपासना गेयत्व और सविशेषोपासना धेयत्व। भाष्यकार भगवान ने दोनों जगह उपासना शब्द का प्रयोग किया। थोड़ी टीका और लिखी सर्वस्यापि प्रपंचस्य योगो घटना जन्म स्थिति भंग प्रवेश नियमाख्या नियमन आख्या है तत्र ऐश्वर्यम स्र प्रतिबंध विधुरया ज्ञान शक्तिया विशिष्टस्य सत्वादि उपहितस्य भगवतो ध्यानम तत्र तत्र प्रसंगम आपाद्य मंद मध्यमयोर अनुग्रहार्थम उक्तमित्य। लेकिन टीका कार लोग ये भेद कर लेते हैं ना, कभी दोनों बातें क्यों कर दी गई। घटना क्या है कि जन्म स्थिति भंग प्रवेश नियमाख्या है। कि सर्वयोगैश्वर्य सर्वज्ञान शक्तिमत। अब इसको टीकाकार लिखते हैं कि सभी प्रपंच का जो योग सर्व का अर्थ कर दिया सर्वस्य प्रपंच इन्हें सर्वस्य योग ऐसा अर्थ पहले निकालते हैं कि सर्वस्य प्रपंच से योग योग माने घटना घटना घटना क्या है प्रपंच का घटना क्या है कि जन्म स्थिति भंग प्रवेश नियमाख्या है नियमनाख्या है। कहते हैं कि ये जगत का जन्म जगत की स्थिति जगत का संहार और जगत में प्रवेश और जगत का नियमन यही आख्या जिसकी है, ये योग हो गया ना, ये योग का अर्थ यहां तक हो गया। तो कहां तक आप पहुंच गए? सर्व योग, सर्वस्य योग सर्व योग, सर्व योग का अर्थ यहां तक आ गया। अब उसके बाद ऐश्वर्य के साथ संबंध बनाए इसका, कि तत्र ऐश्वर्यम माने सामर्थ्यम है, प्रपंच योग का सामर्थ्य, यानी प्रपंच के उत्पत्ति पालन संहार प्रवेश नियमन की सामर्थ्य, ये हो गई ऐश्वर्य। सर्व योगैश्वर्य यहां हो गए ना, तो उसी को कहा नियमनाख्या, तत्र ऐश्वर्यम सामर्थ्यम तेन सर्वत्र ज्ञेय प्रतिबंध विधुरिया ज्ञान शक्तिया विशिष्टस्य। अब ये किसका अर्थ हो गया? सर्व ज्ञान शक्तिमत् अर्थ किसका हुआ था? सर्व योगैश्वर्य। अब दूसरा अर्थ हो गया सर्व ज्ञान शक्ति मत। इसका अर्थ निकाला टीकाकार ने कि सर्वत्र ज्ञेय, जब सामर्थ्य ऐसी आ गई ना, तो सर्वत्र ज्ञेय विषय में